महाभारत वन पर्व अष्टात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। दुर्योधन के द्वारा कर्ण और शकुनी की मंत्रणा स्वीकार करना तथा कर्ण आदि का घोष यात्रा को निमित्त बनाकर द्वैत वन में जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने जाना। वैशंपायनवाच कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्ततः हृष्टो भूत्वा पुनरतेन इदं वचनं अब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन को पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर वह दीन होकर इस प्रकार बोला। ब्रवीसि यदिदं कर्ण सर्व मनसि मे स्थितम् न त्वभ्यनुज्ञां लप्स्यामि गमने यत्र पांडवाः। कर्ण, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब मेरे मन में भी है, परंतु जहाँ पांडव रहते हैं वहाँ जाने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा नहीं पा सकूँगा। परिदेवतितान् वीरां धृतराष्ट्रो महीपति मन्यतेभ्यधिकांश्चापि तपोयोगेन पांडवान्। महाराज धृतराष्ट्र उन वीर पांडवों के लिए सदा विलाप करते रहते हैं, वे तपःशक्ति के संयोग से पांडवों को हमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं। अथवाप्यनुबुद्धेत नृपोऽस्माकं चिकेषितम् एवमप्यायतिं रक्षन् नाभ्यनुज्ञातुमर्हति। अथवा यदि उन्हें इस बात का पता लग जाए कि हम लोग वहां जाकर क्या करना चाहते हैं, तब वे भावी संकट से हमारी रक्षा के लिए ही हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे। नहि द्वैत वने किंचित् विद्यते अन्यत् प्रयोजनम् उत्साधनमृते तेषां वनस्थानां महाद्युते। महातेजस्वी कर्ण, पिताजी को यह समझाते समझते देर नहीं लगेगी कि वन में रहने वाले पांडवों को उखाड़ फेंकने के अतिरिक्त हम लोगों के द्वैत वन में जाने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जानासि यथा छत्रादूत काल उपस्थिते अब्रवीद्यच्च माम त्वाम च सौबलम वचनम तदा। जुए का अवसर उपस्थित होने पर विदुर जी ने मुझसे, तुझसे तथा मामा शकुनी से जैसी बातें कही थी उन्हें तो तुम जानते ही हो। तानि सर्वाणि वाक्यानि यच्चान्यत् परिदेवितम् विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेत राजस्वाम्। इन सब बातों पर तथा और भी पांडवों के लिए जो विलाप किया गया है उस पर विचार करके मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता कि द्वैत वन में चलूं या न चलूं। ममापि महान हर्षो यदहं भीम फाल्गुनौ क्लिष्टावरण्ये पश्येयं कृष्णया सहिताविते। यदि मैं भीमसेन तथा अर्जुन को द्रौपदी के साथ वन में क्लेश उठाते देख सकूं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। न तथा ह्याप्नुयाम प्रीतिम अवाप्य वसुधामिमां दृष्ट्वा यथा पांडुसुतान् बल्कलाजिनवाससः। पांडवों को बल्कल वस्त्र पहने और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जितनी खुशी होगी उतने इस समूचे पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। किं नु स्यादधिकं तस्माद्यहं यदहं द्रुपदात्मजां द्रौपदीं कर्ण पश्येयं काशाय वचनां वने। कर्ण, मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यदि माम धर्मराजश्च भीमसेनश्च पांडवः युक्तं परमया लक्ष्म्या पश्येताम जीवितं भवेत्। यदि धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडुनंदन भीमसेन मुझे परमोत्कृष्ट राज लक्ष्मी से प्रसन्न देख ले तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उपायम न तपस्यामि येन गच्छेम तद्वनम यथा चाभ्यनुजानीयात् गच्छन्तम् मां महीपतिः। परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सके अथवा महाराज मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। सौबलेन सहितस्तथा दुस्साहसनेन च उपायं पश्य निपुणं येन गच्छेम तद्वनम्। अतः तुम मामा सकुली तथा भाई दुस्साहसन के साथ सलाह करके कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में चल सके। अहमप्य निश्चित्य गमनायेतराय च कल्पमेव गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य। मैं भी आज ही जाने या न जाने के विषय में कोई निश्चय करके कल सवेरा होते ही महाराज के पास जाऊंगा। मयि तत्रोपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तमे उपायो यो भवेद्दृष्ट तं ब्रूया सह सौबलं बलः। जब मैं वहां बैठ जाऊं और कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी भी उपस्थित रहे उस समय जो उपाय दिखाई दे उसे तुम और शकुनी दोनों बतलाना। वचो भीष्मस्य राज्ञस्य निशम्य गमनं प्रति व्यवसायं करिष्ये हम अनुदीय पितामहम्। पितामह भीष्म जी की तथा महाराज की वहां जाने के विषय में क्या सम्मति है यह सुन लेने पर पितामह को अनुनय विनय से राजी करके उनके आज्ञा लेकर ही द्वैत वन में चलने का निश्चय करूंगा। तथेतुक्त्वा तु ते सर्वे जगमुरावस्थान प्रति व्योषितायां रजन्यां तु कर्णो राजानम् अभ्यवाजात। बहुत अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर सब अपने अपने विश्राम गृह में चले गए। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया। ततो दुर्योधनम कर्णः प्रसन्नितम अब्रवीत उपाय प्रतिष्ठोयम् तम निबोध जनेश्वर। वहां कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, जनेश्वर मुझे जो उपाय सूझा है उसे बताता हूँ, सुनो। घोषा द्वैत वने सर्वे तत्प्रतीक्षा नराधिप घोष यात्रा पदेशे न गमिष्यापो न संशय। नरेश्वर गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैत वन में ही है और वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है, अतः घोष यात्रा उन स्थानों को देखने के बहाने हम वहां निसंदेह चल सकेंगे। उचितम हे सदा गंतुम घोष यात्रां विषाम पते एवं च त्वां पिता राजन समनुज्ञातुमर्हति। राजन अपने गौओं को देखने के लिए यात्रा करना सदा उचित ही है, ऐसा बहाना लेने पर पिताजी तुम्हें अवश्य वहां जाने की आज्ञा दे सकते हैं। तथा कथयमानो तौ घोष यात्रा विनिश्चयम् गांधार राज शकुनि प्रत्युवाच हसन्निव। घोष यात्रा का निश्चय करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों सुहृदों में गांधार राज शकुनि ने हंसते हुए से कहा, उपायोऽयं मया दृष्टो गमनाय निरामयः अनुज्ञास्यति नो राजा बोधयिष्यति चाप्युत। द्वैत वन में जाने का यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखाई दिया है, इसके लिए राजा धृतराष्ट्र हमें अवश्य आज्ञा दे देंगे और वहां जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में कुछ समझाएंगे भी। घोषा द्वैतवने सर्वे तत्प्रतीक्षा नराधिप घोष यात्रा प्रदेशे न गमिष्यामो न संशय। नरेश्वर गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैत वन में ही है और वहां तुम्हारे पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है, अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहां निसंदेह चल सकेंगे। ततः प्रहसिता सर्वे तेन्योन्यस्य तलान् ददुहु तदेव च विनिश्चित्य दर्शु कुरुसत्तमम्। तदनंतर वे सब के सब अपनी योजना को सफल होती देख हंसने और एक दूसरे के हाथ पर प्रसन्नता से ताली देने लगे। फिर यही निश्चय करके वे तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से मिले। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि घोष यात्रा मंत्रणे अष्टात्रिंशदि अधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत मन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में घोष यात्रा के संबंध में परामर्श विषयक 238वां अध्याय पूरा हुआ।